Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już piątek, 11 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm za ustawą obniżającą pensję parlamentarzystów. Ekolodzy z Puszczy Białowieskiej niewinni, orzekł sąd w Białymstoku. Jak donosi nasz paryski korespondent, Francja naciska na Niemcy w sprawie unijnego budżetu. Sejm przyjął ustawę, która przewiduje obniżenie uposażenia parlamentarzystów o 20%. Za opowiedziało się 240 posłów, dwóch było przeciw, wstrzymało się 5 osób. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL-u oraz większość klubu Kukiz15. Projekt nowelizacji ustawy to konsekwencja odpowiedzi na interpelację posła PO Krzysztofa Brejzy. W grudniu ubiegłego roku polityk Platformy wystąpił z pytaniem o nagrody przyznane członkom rządu. W lutym dostał z kancelarii premiera odpowiedź, z której wynika, że w 2017 roku ministrowie otrzymali od 60 do ponad 80 tysięcy złotych nagród. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział wówczas obniżkę pensji parlamentarzystom oraz, że przyznane nagrody zostaną przekazane na Caritas. PiS chce też wprowadzenia limitów wynagrodzeń samorządowców. Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu dwóch środków zapobiegawczych wobec Michała K., byłego wiceministra sprawiedliwości. To poręczenie majątkowe w wysokości 500 000 zł oraz zakaz wykonywania zawodu adwokata. Michał K. jest podejrzany w śledztwie dotyczącym oszustw przy podatku VAT na wielką skalę. Wieczorem był przesłuchiwany w Warszawie. Prokuratura nie podaje, czy przyznał się do zarzucanego mu czynu, to jest prania brudnych pieniędzy. Grozi za to do 10 lat więzienia. Profesor Michał K. był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PO-PSL. W ubiegłym roku radzą prezydentowi Andrzejowi Dudzie przy przygotowywaniu ustaw o sądownictwie. Ekolodzy, którzy blokowali sprzęt do wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, są niewinni. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Białymstoku, który uznał, że działali w stanie wyższej konieczności. Sąd zmienił w ten sposób wyrok sądu pierwszej instancji, który orzekł, że aktywiści są winni zakłócenia porządku, ale odstąpił od wymierzenia im kary. O szczegółach Marta Nazarko. Zdaniem sądu w Czerlące Leśnej doszło do zakłócenia porządku publicznego, ale aktywiści nie popełnili wykroczenia, bo działali w stanie wyższej konieczności, mówi sędzia Przemysław Wasilewski. Działali w głębokim przekonaniu ratowania dobra wspólnego. Poświęcili swój czas, środki finansowe, zaryzykowali odpowiedzialnością przed sądami, by uniemożliwić dalsze w ocenie szerokiego kręgu fachowych podmiotów bezprawne działania. Sąd okręgowy nie zgodził się z sądem w Hajnówce jeszcze w innej kwestii. Sąd odwoławczy nie podziela obaw sądu rejonowego, że pojawią się inne grupy osób, które będą zwalczały działania władzy w imię własnych, partykularnych interesów. Jak pokazuje doświadczenie życiowe, w niewielu sprawach sądowych mamy do czynienia ze stanem wyższej konieczności. Wyrok uniewinniający jest prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. I na koniec w tym serwisie jeszcze zagranica. Francja naciska na Niemcy w sprawie unijnego budżetu. Takie stwierdzenie powtarza się w komentarzach francuskich mediów po wręczeniu w akwizgranie prezydentowi Emmanuelowi Macronowi Nagrody Karola Wielkiego za rozwijanie idei europejskich. Z Paryża Marek Brzeziński. Emmanuel Macron jasno sprecyzował swój punkt widzenia. Przede wszystkim chodzi o to, że Niemcy muszą zaakceptować inną formę budżetu niż polityka zaciskania pasa. Według francuskich mediów będzie to trudne dla Angeli Merkel. Dalej Macron podkreślił, że zwolennicy Europy nie są osłabieni, nie są podzieleni, nie boją się przyszłości ani populizmu, co było aluzją do sytuacji politycznej we Włoszech i w Austrii. W akwizgranie Emmanuel Macron nawiązał także do decyzji Donalda Trumpa wobec Iranu. Inne państwo, tak samo suwerenne jak nasze, podjęło decyzję o tym, by nie szanować wcześniej przyjętych przez siebie zobowiązań. To jest polityka idąca w bardzo złym kierunku. Polityka wobec Iranu łączy Francję i Niemcy. Sprawa budżetu europejskiego zdecydowanie dzieli. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia najcieplej będzie w centrum. Tam termometry pokażą 26 stopni. Najchłodniej nad morzem od 16 do 22 stopni. Prawie w całym kraju pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a w pasie od Pomorza i Warmii przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką po Śląski, Małopolskę burze. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Trójka pod Księżycem. Trochę przeziębiony, zakatarzony, proszę mi wybaczyć. No to więcej powietrza, więcej tlenu. In the air tonight. To teraz będzie Phil Collins. Powietrze. Powietrze będzie bohaterem naszego bohaterką, jak Państwo sobie życzą, naszego spotkania, bo to jest tak, bez jedzenia można się obyć przez kilkadziesiąt dni, bez snu i wody kilka, bez powietrza kilka minut. No są jacyś rekordziści, różni jogini i tak dalej, kilka minut. No, ale istnieją takie rzeczy, bez których wprawdzie możemy żyć, ale one są dla nas jak powietrze, jak przestrzeń. Wolna, swobodna, koniecznie do życia potrzebujemy, nie możemy się bez niej obyć. To może o tym dzisiaj porozmawiamy, co jest dla nas jak powietrze, bez czego się nie da, bez czego to życie, no wprawdzie, no dobrze, żyjemy, ale to życie, no to porozmawiajmy. 7 trójek. Od razu Państwa zapraszam. Bez zbędnych wprowadzeń i wstępów. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz będą Beatlesi. Ja wybrałem takie utwory, teraz one już będą po kolei, właśnie prawie wszystkie, których bohaterem są instrumenty

wiesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmi mnie z nami. Zielony żoliborz, pieprzony żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, dokonam to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Powietrza, i to nie zatrutego powietrza, tylko świeżego. Tu jest w tej piosence klasycznej już jest wspaniała solówka trąbki, właśnie nawet dwie, znaczy jedna złożona z dwóch, czy tam jakoś jeszcze może, czy odwrotnie, Andrzeja Przybielskiego, legendarnego trębacza. Czego potrzebuje, jak powietrza? I żeby to powietrze jeszcze nie było zatrute. Jakieś odtrutki może, no, na przykład szacunku. Pani Małgorzata przed chwilą zadzwoniła i to powiedziała Wioli Myszkowskiej, która jest wydawcą tego programu. Szacunku. No, szacunek jest jak powietrze. Albo na przykład coś takiego. To chcę Państwu powiedzieć, dlaczego jestem taki przeziębiony z powodu jeżdżenia samochodem i klimatyzacji. A jeżdżenia w czasie majówki do Puszczy Kampinoskiej w różne miejsca. I byliśmy tam z moją Anią. To jest tak dosyć długo, no nie wiem, pewnie 8 godzin, coś takiego. Zrobiliśmy jakąś sporą taką trasę, przeszliśmy przez te wspaniałe miejsca. No i wracamy i ja taki, no, prowadzę samochód, jedziemy z Palmir piękną drogą przez puszczę. I ja tak marzycielskim tonem mówię, wiesz Aniu, ja, żeby tak jeszcze łosia zobaczyć, byśmy nie widzieli łosia. No ona siedzi obok mnie i mówi, życzeniem Dariusza jest zobaczenie łosia. I nagle, jak już mówi nagle, to jest dziwne, ale rzeczywiście to było dziwne. I nagle, i wtem, mówi, zobacz, to jakiś koń, co to jest? I to był łoś. I ja nie widziałem go, bo musiałem spojrzeć w tylne lusterko. Nawet zacząłem cofać. Mówi, nie, bo on jeszcze coś się stanie. Ale rzeczywiście to był taki młody łoś, który przeszedł sobie majestatycznie przez tę leśną drogę i poszedł. I zatrzymałem samochód, właśnie nie wiedziałem, co powiedzieć, bo to się stało w ciągu paru sekund właśnie. To tak jakby wróżka zrobiła pstryk, to jest łoś, proszę bardzo, chciałeś, masz. I mówię o tym jako o powietrzu, bo to jest takie poczucie cudowności, że zdarzają się takie rzeczy. Pewnie jest ich bardzo dużo, może nawet ich nie zauważamy. Tak jak taki pan, który na rysunku Marka Raczkowskiego, który bardzo chciał wypatrzeć UFO i mamy trzy obrazki. Na jednym widzimy, jak taki pan siedzi, patrzy w okno i wiemy, tam jest jakiś napis pewnie, czy on mówi, aha, bo to jest rozmowa z żoną z kuchni, że ona go woła na obiad, a on mówi, no, że właśnie nie, bo ja tu muszę patrzeć, bo UFO zaraz przyleci. I patrzy, i patrzy, i patrzy, i w końcu ona mówi, no, i ona go ciągle woła, a on mówi, no, odczep się, ty się ode mnie, bo ja czekam na UFO, i zwracał głowę i właśnie wtedy przeleciało UFO. I być może tak to jest, tylko jakoś nie potrafimy popatrzeć, nie wiem, coś nas blokuje, odwracamy wzrok, nie wiem. No, ale takie momenty są. I to jest właśnie coś takiego jak powietrze. Nawet jak to się zdarzy raz na jakiś czas, to jest coś tak pięknego i tak wspaniałego, że to jest właśnie to. Że tego, dla mnie to jest jak powietrze. Jeszcze mógłbym opowiadać dużo rzeczy, z różnych szuflad wyciągać te opowieści, ale to właściwie pewnie to by był główny temat dla mnie. Takie poczucie cudowności, tego, że coś się spełnia, coś takiego, no po prostu mówię. Życzeniem Dariusza jest zobaczenie łosia. Proszę bardzo, jest. I przeszedł sobie i tyle. I na tym, tą opowieścią i tym poczuciem można tu żyć, jak, nie wiem, jak wdychać, jak takie świeże powietrze puszczańskie, leśne i na pewno nieskażone. Na pewno nie zatrute. No dobrze, to rozgadałem się, ale chciałbym, żeby Państwo poopowiadali. Napiszcie też, jak chcecie, dariusz.bugalski@polskieradio.pl albo, no oczywiście, 7 trójek. Co jest dla mnie jak powietrze? Co jest dla Państwa jak powietrze? No a te piosenki są jak powietrze, zwłaszcza, że mają w sobie różne, na razie zacznę od solówek różnych instrumentalnych, z instrumentów dętych, które no właśnie są, no właśnie tam jest to powietrze. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. I powietrze są, bohaterami tej powieści, tej piosenki, tej opowieści. To może jeszcze taka opowieść. No, piszą państwo listy. Bardzo dziękuję, proszę więcej. Tam się pojawia taki motyw skażonego powietrza, zatrutego powietrza. To może idźmy w tę stronę. I to wprawdzie coś innego będzie, niż państwo piszą na razie, ale ja mam, chciałbym się z państwem podzielić takim czymś. Otóż oglądamy z moją malinką, czyli wnuczką, takie różne, no, różne tam książki czytam, przeglądamy i tak dalej. I ona też lubi takie różne od czasu do czasu trochę luksusu sobie tam zażyć i ogląda takie różne tam magazyny, gdzie różni piękni panowie i piękne panie są bardzo ładnie wypozowani i w bardzo drogich ubraniach. No i tak jestem zadziwiona. Najbardziej jest zadziwiona takim zdjęciem, taka sesja tak zwana, która polega na tym, że pan i pani udają, że są w namiocie i że to oni są tam no, w różnych takich turystycznych niby ciuchach, ale one tam kosztują po 5000 zł każdy but. No i ten pan się pojawia teraz, proszę go sobie wyobrazić, stoi pod prysznicem w tym namiocie i obmywa się, ale jest w ubraniu. Tego malinka nie może zrozumieć, że on jest w ubraniu i się tak obmywa. Ale jakoś on to fascynuje, ten obraz niezwykle. Dlaczego ten pan jest w tym ubraniu, tak on się obmywa? I tutaj tam coś próbuje tłumaczyć, sam nie bardzo wiem dlaczego. Więc no, tak się dziwujemy. No i cała ta opowieść, te wszystkie obrazki, no wszystko jest to takie mocno nabuzowane tym luksusem i tym poczuciem wyjątkowości i niezwykłości. No i nagle jest jakiś, ale no jest to tak bardzo, jednak to jest zajmujące, oglądamy. No i tam ją pytam o różne rzeczy, to jaki to kolor, a to coś tam, a tak to z trzylatkiem można rozmawiać, prawda, i jakieś wątki podsuwać. No ale już mi zabrakło wątków, no i odwracam kartkę i patrzę, a na tym tam jest wywiad z Arkadiuszem Jakubikiem, którego ja zresztą uwielbiam, to jest wspaniały aktor i bardzo miły człowiek. No ale to zdjęcie, no, on potrafi naprawdę wyglądać zadziwiająco, zwłaszcza jak tam tak jeszcze się postara, prawda? No więc ma takie wytrzeszczone oczy, no i naprawdę wygląda po prostu, to jest nieprawdopodobne. Więc, ale oglądamy to, on zainteresował ten pan taki dziwny malinkę i mówi, no i tak patrzy, no ja też poczułem się w obowiązku coś powiedzieć, zapytać, no to, ale już nie miałem pomysłu, bo już wydawało mi się, że wszystko zapytałem. I w końcu coś mnie podkusiło i pytam, no zobacz malinko, a do kogo ten pan jest podobny? Bo tylko to mi przyszło do głowy. I ona tak popatrzyła i mówi, a może do ciebie, dziadziusiu? I pomyślałem, no to ładnie, ależ mija. Ale w gruncie rzeczy poczułem, że to powietrze uchodzi. Cała ta opowieść o tych luksusach i tych dziwnych, upozowanych ludziach nagle się przestaje liczyć, a też siebie łapię się sam na tym, że ja nagle zaczynam czuć się taki ważniejszy od nich, że ja nie jestem taki upozowany, tylko oni są te głupki, a ja jestem ten taki szlachetny, który ma taki dystans. No proszę, co to w ogóle jest? I to, a może do ciebie, dziadziusiu? I to było coś cudownego. Ja noszę to w pamięci, w sercu. No bo to jest takie spuszczenie powietrza, tego zatrutego. No i odetchnięcie czymś świeżym, czymś pięknym. Po prostu nie nadyma się człowieku i tyle. Więc nie mówimy dzisiaj o nadymaniu się, tylko mówimy o czystym, zdrowym, świeżym powietrzu. I ta dłuższa opowieść, która nie wiem, czy tu pasuje, czy nie. Mam nadzieję, że trochę tak. Chciałbym, żeby państwa ośmieliła do tego, żeby państwo powiedzieli, co jest dla was powietrzem. Bez czego nie możecie żyć? Tak metaforycznie może. No bez powietrza wiadomo, że się nie da, ale co jest tym powietrzem w życiu, tą przestrzenią, którą której potrzebujemy, jak powietrza, no bo się po prostu udusimy. Utwory dzisiaj powybierałem pod takim kątem, że to są właśnie opowieści instrumentów dętych. To chyba tutaj w tym utworze tego nie będzie, ale to jest, tytuł jest znaczący. Grupa, nazwa grupy Air, czyli powietrze, a tytuł Spacemaker, czyli no, można to odnosić do kosmosu, ale może tak bardziej konkretnie i dosłownie, to jest coś, co tworzy przestrzeń. Coś, co nas uwalnia, oczyszcza. No właśnie może w tę stronę. No dobrze, rozgadałem się. Zapraszam Państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl R i Space Maker. Pacemaker, to może tak byśmy to przetłumaczyli, pewnie niezgodnie z intencją artystów, ale tak, musimy się na wszystko zgadzać. Spacemaker, czyli coś, co tworzy nam przestrzeń, co daje nam przestrzeń, wolność, oddech. No właśnie powietrze. Paweł pisze. Dla mnie powietrzem jest muzyka. Nie mógłbym żyć bez możliwości jej słuchania. Jak miło, że rozpoczął pan tak pięknego Collinsa. Bo może pisze muzyka, myślę piękno. Czy można żyć bez piękna? Nie. A czy można żyć bez tworzenia? Albo próby tworzenia piękna? To może jeszcze tak. Na przykład to jest coś takiego, bez czego byłoby mi trudno. To znaczy bez siadania codziennie rano i bez pisania kilku stron. Tak po prostu, jak się tak pisze, żeby nie za bardzo nawet myśleć, tylko żeby to tak samo niosło i pisało. I staram się tak robić codziennie. I po jakimś czasie to już widzę, że już gonię w piętkę i to są mniej więcej, to jest mniej więcej to samo tam piszę. Często są to skargi na swój nędzny los i wtedy przestaję, robię sobie jakąś przerwę, no i potem znowu zaczynam. I tak to tylko chodzi o to, żeby jakoś w tym wytrwać i żeby to był taki ciąg, taki flow. Ileś dni, tygodni, nawet może miesięcy i potem można to odłożyć i niech Państwo to spróbują. Tego spróbują. Jest taka książka, taki podręcznik, który napisała pani Cameron. To jest wielki bestseller świata i to się nazywa Droga Artysty. To jest bardzo ciekawe. Znaczy tam ona mocno przesadza i jest taka, za długa jest ta książka, jak to amerykańskich twórców, którzy można to streścić pewnie na kilku stronach, a robi się z tego wielka księga. Ale to jest bardzo ciekawy pomysł na to, żeby poćwiczyć tworzenie piękna w swoim życiu. No tak powiem, może górnolotnie, ale właściwie dlaczego nie? Dlaczego nie górnolotnie? Powietrze jest górnolotne. No dobrze, to co? 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Co jest dla mnie jak powietrze? Katie Lang i powietrze, którym oddycham. No to może na temat, bardzo proszę. Jest PS. Nie wiem, czy przed... No ale... Ponieważ ja się podpisuję, to przeczytam, ale potem. Najpierw to jest długi, piękny list pana Roberta. Pisze tak, pan Robert, o tym powietrzu, czym jest dla nas. Uważam, że to właśnie inni ludzie są dla nas jak powietrze, zarówno ci najbliżsi, jak i zwykli przechodnie na ulicy. W dzisiejszym świecie staramy się odizolować od społeczeństwa, ograniczając kontakty z drugim człowiekiem do minimum. Przenosimy się do mediów społecznościowych, wszystkie sprawy załatwiamy mailowo. Nawet zakupów nie trzeba już robić osobiście, pracować można zdalnie. Uciekamy od człowieka. W pewnym momencie zaczynamy się dusić, brakuje nam tlenu. I ciągnąc tę metaforę, dbajmy też o to, żeby to powietrze w kontaktach międzyludzkich było czyste. Bądźmy dla siebie sympatyczni, mili, na co dzień, uśmiechając się do siebie. Bo choć i zepsutym powietrzem da się oddychać, to o ile przyjemniej móc to robić czystym i świeżym. Nie chcę się tutaj rozpisywać, ale muszę powiedzieć jeszcze jedno. Nigdy nie traćmy wiary w drugiego człowieka. Ja straciłem w zeszłym roku i jakże przewrotnie życie mi pokazało, że się myliłem. Teraz patrzę z perspektywy czasu, jak ciężko mi było jakiś czas temu, i uśmiecham się do siebie, widząc, ile w tak krótkim czasie może się zmienić. Wszystko właśnie dzięki ludziom. A szczególnie jednej osobie. Dlatego chciałbym powiedzieć wszystkim, którzy czują się nieszczęśliwi w tym momencie, mają problemy, są czymś przybici. Sytuacja może zmienić się dosłownie z dnia na dzień. Trzeba tylko otworzyć się na drugiego człowieka. Ja długo nie potrafiłem tego zrobić. A jak się okazuje, bez drugiego człowieka się dusimy. Pan Robert nas pozdrawia i PS, no właśnie tego PS chciałem zacząć, no ale to, ponieważ się pod tym podpisuję, to przeczytam. Kocham cię, Aniu. Yeah. ligi a to sa he ya la u bokani he ya u sa te na na na go bele ka ho di da da mana sa la mana ne mo ku la go wa ta men u re bo ha sa mana no bo ba ba ha bo to mo be te ga mana ha da zeta di lo u ba te sa te le mi na ma u re bo ha ka di ba o wa se he Nene maka kaka na mana ulde bo baka ka pa seta bo bere ku tena gu le besa tena gu a besa nene gu mana ude se bere ma ruba ta keke nene a tu vi fi he tu wiu man beti Lolo muy besemo, ni de demu benengeke, te da rubica humbo, mena no me selele, te lumu manga hete, tu do ubicu, nenke, tan dinguiti, dinguiti, nenete, nenete, To było kilka instrumentów dętych, ale nie nadętych, prawda? A to jeden człowiek, jeden głos, Bobby McFerrin. Karamia, moja droga, czyli na temat powietrza, którym oddycham. No to może taki list. Jakoś państwo piszą listy, a nie dzwonią tak bardzo dzisiaj. Czy to jest taki temat? On jest taki intymny, ja wiem. No ale dobrze, listy, proszę bardzo. Moim powietrzem, pan Andrzej, moim powietrzem jest mój pamiętnik. Jedynie tutaj mogę być do bólu szczery. Moim powietrzem jest też rower, bo daje mi wolność podróżowania i dotarcia nawet tam, gdzie inne środki transportu nie dojadą. W końcu moim powietrzem jest tam moja mała przyjemność jedzenia pączków. Przecież trzeba sobie osłodzić życie. Pan Andrzej, PS znowu. Inny. Czy dla... Właściwie też podobny... Też o miłości. Czy dla pana redaktora praca w radiu jest powietrzem? Tak, dla pana redaktora praca w radiu jest... Albo bywa powietrze. No zapraszam, 7 trójek. Thank you. Takuya Kuroda się nazywa ten artysta, Little Words, taki się nazywa ten tytuł. Małe słowa, to może taki list na temat. Taka dygresja jeszcze najpierw. Trudno powiedzieć, prawda? Znaczy łatwo powiedzieć, każdy wie, co jest dla niego jak powietrze i bez czego by nie mógł. Znaczy mógłby żyć oczywiście, ale czy to raczej by było bardziej takie w stronę egzystowania, a nie życia. Każdy wie, co to dla niego znaczy przestrzeń, otwarcie przestrzeni. I co to znaczy świeże i zdrowe powietrze, a nie zatrute. Trudno powiedzieć głośno chyba. I pan Robert bardzo się tremował, dzwonił, ale prosił, żeby powiedzieć, co to dla niego znaczy. Zaczął od ludzi. Mówi, że to są ludzie i wartością jest to, że oni są różni bardzo. I spotkania z takimi różnymi ludźmi są im bardzo inspirujące. I właśnie potem wartości i wiara w Boga. To, że Bóg jest najważniejszy w jego życiu, to jest jego powietrze. Tak powiedział. I chciał prosić, żeby się z Państwem podzielić tą wypowiedzią. No to właśnie za pośrednictwem Wioli Myszkowskiej to czynię. Bardzo dziękuję. A te małe rzeczy teraz to takie. Pan Mateusz o przestrzeni. No inna opowieść zupełnie, ale to są wszystko opowieści. Jak mamy piramidę potrzeb Abrahama Maslowa, to są z tych wyższych sfer. No tak, no, powietrze unosi nas jednak. Pan Mateusz, przestrzeń dajemy sobie sami. Wewnątrz każdego jest nieograniczony świat. Patrząc na piękne widoki, dorastające dzieci, widzimy siebie, odbicie nas samych, z jaką łatwością przychodzi nam wszystkim szukanie przestrzeni. Ale nie trzeba jechać nad Wielki Kanion Colorado, wystarczy ogródek, słońce, chwila spokoju. Pan Mateusz, z pozdrowieniami. Filozoficznymi, jak pisze. No, dobrze. To co? Następne listy, jest ich sporo. Łatwiej napisać niż powiedzieć. Szanuję to, dziękuję. I zapraszam. Gdyby jednak, to 7 trójek albo dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Bardzo proszę.